Bianca na pet kodu maşe mari kayde me pet koza vedi na majci ne mi se loto mari na goste i na povrake Počekaj, Janke, počekaj, mari da se koleda mineše, da se koleda mineše, mari koleda izneti Ivan. Čakala, Janka, čakala, Marita se koleda minalo, koleda i sveti Ivan, Marina bliži, sveti je danas. Petkuna, Janka, dumaše, Marista nisa, Janku premeni. Na goske da te zavedam, Marina majčinem ti se loto. Stanali ta satragnali, Mariminali, Reka velečka, pojeli bajir vlakom